wiesz, że gdy miasto wita ciemność, chcę mieć cię w tę noc. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, chcę poczuć twój bok. Niebo dziś zdobione srebrem jest, gwiazdami uwodzi nas, gdy chce. Uwierz, że gdy miasto wita ciemność, chcę mieć się w tę noc. Uwierz, że gdy miasto wita ciemność, chcę poczuć twój. Osobowość ubiegłorocznej Famy, czyli Przybył, i cztery nagrania z jego debiutanckiej płyty Megafon. Na początek był Megafon, czyli Mega i Fon, a zaraz potem Nocny Tramwaj i Gdy Miasto Wita Ciemność. Przybył opowiadał o tym, że podczas Famy spotkał się z Piotrem Banachem. Jeszcze wspominałem to dość niedawno tu w Nocnej Polsce. No i w związku z tym, że od kilku dni jest wraz z nami debiutancka płyta Bajki, czyli Piotra i Kasi, Piotra Banacha i Katarzyny Sondej, to może z bytów zależnych też trzy piosenki. Rejestr Przyjaciół, Jesteś i Nowa Królowa. W mojej głowie są szufladki, przekrótki, przepierzenia. Tutaj trzymam domysły, tam niepewne wspomnienia. W jednej żale odkładam, w drugiej chowam urazy. Zaraz obok składuję osobiste obrazy. Nie obrażam się łatwo, ale jeśli to zrobię, będę o tym pamiętać, będę trzymać to w sobie. Chciwa raczej nie jestem, więc nie będzie dramatu. Będą tylko porządki w mym rejestrze przyjaciół. Tak długo na ciebie czekałam, wątpiłam już nawet w istnienie. Wątpiłam, a jednak czekałam, bo trzeba mieć przecież nadzieję. I nagle naprawdę znienacka pamiętam jak dziś, jak to było. Noc czerwiec, dokładnie sobota, czekanie się moje skończyło. Jesteś, tak się cieszę. Jesteś, tak się boję. co zrobić. Co zrobić? O mnie jeszcze weźmiesz za rękę i dalej ujdziemy we dwoje. Nieważne, ważne, że jesteś, tak cieszę się, tak się boję. Thank you. To zespół Bajka ze swojej debiutanckiej płyty Byty Zależne. Płyta bardzo różnorodna, ciekawa. Umówiłem się zresztą z Piotrem Banachem i z Kasią, że wpadną do nas, do Nocnej Polski. Już to całkiem niedługo się wydarzy, mogę Państwu obiecać. A teraz będzie klasyka polskiej muzyki rozrywkowej. Będzie Groman Orkiestra i Krzysztof Herdzin. Usłyszymy trzy nagrania. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Połączone z Kocham Cię, kochanie moje. To oczywiście zespół Mano. Potem będzie Czas na Suczy Pogody. To te piosenki śpiewali różni ludzie, między innymi Grażyna Łobaszewska, ale także Stanisław Sojka i Mietek Szcześniak, jeśli dobrze pamiętam. No i potem będzie Lombardowy Przeżyj to sam, połączony ze Szklaną Pogodą. Thank you. Thank you. Krzysztof Herdzin i Groman Orkiestra, projekt GO, klasyka polskiej muzyki rozrywkowej i faktycznie była to klasyka, utwory niektóre połączone, niektóre, jeden właściwie solo. Przypomnę, że były te piosenki Nie poganiaj mi, bo tracę oddech, połączone z Kocham cię, kochanie moje. Jedno w drugie przechodziło po prostu pięknie. Potem było Czas na suczy pogoda, a potem Szklana pogoda połączona z Przeżyj to sam. No i pewnie sam Lombard by nie wymyślił takiego ładnego zestawienia swoich wielkich, wielkich przebojów. Teraz jeszcze przypomnę, Groman Orkiestra, Krzysztof Herdzin i klasyka polskiej rozrywki. To teraz będzie artystka, która też w klasyce polskiej rozrywki ma wiele nagrań, ale my sięgniemy po jej najnowszy album Miód i Dym. Anita Lipnicka. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, które nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Zatrzymaj, trzymaj mnie.

jeziora smak. Z wiatrem gnam na drugi brzeg. W toni błyszczą grzbiety ryb. Echo niesie wodą żabi śpiew. Stają złotą błękitne mgły. Miasta, potem jak Bonnie Clyde i na koniec chcę tu zostać. Trzy nagrania z nowej płyty Anity Lipnickiej i zespołu The Heads. No a skoro w piątym nagraniu na płycie Anity Lipnickiej Mute i Dym towarzyszył jej Tomek Makowiecki w piosence jak Bonnie and Clyde, której słuchaliśmy przed momentem, no to pomyślałem sobie, że może niech teraz właśnie Tomek Makowiecki już zaśpiewa ze swojej własnej płyty. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Słyszę się, tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. Stał sił, będę żyć. Stał świat, razem z nim tylko my. Ale dziś z całych sił będę żyć. Nie wiem skąd, do muzyczne płyty z dawnych lat. Czarno-czarny, marny świat. Kalendarze smętnych dni, wszystko co się kiepsko śni, podaruję ci. To co za daleko stąd, jakiś kolosalny błąd. Wszystko to co jest na nie, wszystko co się kończy źle, tobie śle. Piosenka na nie, w niej się śpiewa co chce. Prezent od smutnych i tych, co wiecznie są źli. Piosenka na nie. Pomysłów całą moc, bardzo długą, ciemną noc. Brak miłości, wieczny lub złamanego serca klucz złożył u twych stóp. Piosenka na nie, z płyty Piosenki na nie, a wcześniej Piątek wieczór i Między nocą a dniem. Trzy razy Tomasz Makowiecki. I to tyle już dzisiaj w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze zaśpiewa dla nas grupa Mysłowic. punktualnie czwarta. Piotr